listen, we should stop off on the way and get a bottle of wine or something. Yeah. What for? These people invited us for dinner. We have to bring something. Why? Because it's rude otherwise. You mean just going there because I'm invited? That's rude? Yeah. So you're telling me instead of them being happy to see me, they're going to be upset because I didn't bring anything. You see what I'm saying? The fabric of society is very complex, George. I don't even drink wine. I drink Pepsi. You can't bring Pepsi. Why not? Because we're adults. You're telling me that wine is better than Pepsi? No way, wine is better than Pepsi. Det säger så det här har Samson att välkommen till ytterligare ett skitsnackavsnitt. Ja, så pass. Så det gick. Jajamän, rätt upp och ner bara. Blir det lite skiträdd där, det bara från ingenstans så bara börjar vi. Ja, precis. Utan paus eller någonting, hur ska det här gå? Ja, herre Jesus. Ni som inte vet att Samson är väldigt noga med den här 10 sekunders pausen så han har ställt material från allt brus. Ja, men nu är det ju du som sköter det där. Nu är det jag, så det blir lite mer punkigare och lite hårdare. Hej, jag är tillbaks, ska jag säga till alla. Ja, hej Samson, vad gött att höra din röst i andra änden. Det är väldigt ensam känsla var det att spela in veckans avsnitt av Rättresan. Ja, du tog inte någon gäst heller, utan du körde ju helt solo. Jag blev sjukt imponerad, måste säga. Ja, det behöver det inte bli. Ja, men det var ju faktiskt Rättresan när den var solo. Så att det kändes liksom logiskt att vi skulle göra det. Jo, men ändå, när jag har kört solo-grejer har det varit 5 minuter. Du lyckades ju skrapa ihop åtminstone nästan en timme. Ja, jag tror det var såhär 47 minuter eller någonting sånt. Ja, det kändes väldigt lagom. Ja, jag hoppas att folk tyckte om det i alla fall. Vi får väl se när kommentarerna börjar ramla in ordentligt. Jag har hört från några som jag träffade i Stockholm som sa att det var riktigt mysigt. Ja, vad bra, skitbra. Vi är ju lite oklart vad fan vi ska prata om nu. Det här är skitsnack alltså. Vi ska ju spontant snacka om massa skit bara. Ja. Och det vi har gjort nu då alldeles innan jag abrupt startade det här programmet, det var att kolla kommentarerna på tidigare skitsnackavsnitt och vad folk vill att vi ska prata om. Vi har ju framförallt 3 användare här. Ludde, Keimot och Emily. Emily är ju den här fantastiska personen som jag lever med faktiskt. Du har lyckats lura henne till att bo med dig. Det ja, det är helt fantastiskt. Det är min största bedrift. Som har ger förslag på saker vi borde lista och saker vi borde prata om. Därtill så är det... Men var det Lefyrus som vill att vi skulle snacka om mat, va? Om matlagning? Ja, eller ja, precis. Vad våra favoriträtter är och lite sådana saker. Precis. Jag tänkte att vi avslutar med matbiten och så går vi in på vad Ludde vill att vi ska prata om. Mm-hmm. Jag tänker dock inte ta upp allt, eller jag känner inte att jag kan göra en lista av allt. För det första han skriver till exempel, det är favoritaktörer inom erotikfilmer. Både manliga och kvinnliga. Jag har inte så jävla många favoriter här alltså. Det är de här roliga så här. Ja, nu vet jag inte vad han heter, men den här korta, tjocka Ron Jeremy. Ja, exakt. Det är svårt att inte gilla han liksom. Jag gör det enkelt för mig. Peter North och Jenna Jameson. Så, klart. Ja, det är originellt. Ja, precis. 2 jättestjärnor. Sen är vi inne på mattemat på en gång här när Ludde frågar efter bästa fyllematen eller bakfyllematen. Ja, vill du börja kanske? Fyllemat är ju fascinerande. Först och främst vill jag understryka att det är en väldigt stor skillnad på fyllemat och bakfyllemat. Ja, gud ja. Herregud. För fyllemat kan vara whatever. Bakfyllemat är liksom, det måste vara flottigt och liksom någonting som ändå går ner rätt så lätt, känner jag. Nu är det väl dryga månaden sedan, säkert lite mer också, så var jag över till Tobias och det slutade med att vi satt och festade upp till 6 på morgonen eller någonting sånt och folk började bli riktigt jäkla hungriga. Då var det så här typ, där han hade i frysen slängde vi på en ugnsplåt, på med lite olja och lite kryddor och så sen ut med skiten igen. Och tabasco till. Och det var helt fantastiskt. Så jag vet inte om jag har någon riktig favorit när det kommer till fyllersäk, utan det är liksom, det mesta är gott då. Och ju konstigare desto bättre egentligen. Jag säger, man på stan, då är man ju mer begränsad. Då blir det ju fyllersäkert det man kan få tag på. Och personligen där så är väl kebabrullen liksom någonting som alltid går hem hos mig. Särskilt i Malmö då, där man får den här riktigt goda aiolisåsen till. Ja, just det. Men annars om det är så här hemmafest, då kan det ju vara, alltså jag menar, pasta med så här sweet chili sås kan ju vara asgott liksom. Bara så här skitenkelt. Så man behöver inte vara så otroligt komplicerad bara för att man är fyllerkäk. Sen finns det ju de som är liksom riktigt, riktigt grymma. Jag minns när jag var hemma hos en kille i Uppsala som heter Filip. Inte någon av våra lyssnare tyvärr, men Filip, eller Fille som han kallades, han var helt enorm på att göra nudlar. Och liksom inte bara, han gjorde inte bara nudlar, utan han gjorde nudlar och så var det en massa saker i. Okay. Så här lite mer ramen-style liksom, så här, väldigt japanskt. Och han gjorde så fantastiskt goda liksom skålar, så det var liksom värt att gå ut och festa med honom, även om man inte riktigt ville. Bara för att man sen på kvällen gick hem till honom och käkade ramen liksom. All right, ja, det är nice. Nudlar är underskattat alltså. Ja, men alltså när man gör det riktigt ordentligt, alltså, nudlar i sig är ju inte superspännande, men allt det här man har till och hur man kryddar det, och så kokar man på lite speciella vis och sådär. Precis. Om jag är ute på stan och ska fyllersäk, du nämnde kebabrullen, det slog mig, alltså tumbrerulle. Jävlar vad gott det är med en tumbrerulle. Jag tycker alltid det är så jävla mycket mos i dem. Ja, men det är ju skitgott med mos ju. Jo, men måste man ju köpa på ett ställe som gör riktig mos. Mamma mos till exempel i Bonnes, det är ju kung. Jag har faktiskt inte provat den, jag har hört mycket om den. Jag tycker det funkar, men då vill jag att, liksom, att man vräker på med så här räksallad och gärna rostad lök. Och, liksom, och så två korvar. Ja, tjocka, men det... jävla korvar som liksom, man behöver huggtänder för att bita i. Jag tycker alltid man får så här en smal jävla korv och så är det skitmycket mos. Det är bara, vad fan har jag köpt för någonting? Men då är det för att du inte detaljerar din beställning, tror jag. Ja, det kan nog vara så. Jag är väl antagligen för berusad. Precis. Favoritregissörer hoppade Ludde till sen. Oj, jag har många. Men en som jag tycker håller konsekvent hög nivå hela tiden, det är Darren Aronofsky. Mm. Jag är väldigt svag för hans filmer. Eller jag har väl egentligen bara sett Pio framåt. Men allting därefter har ju varit riktigt suveräna rullar. Nu är ju inte han superkänd, så jag kan ju gå igenom dem. Det är Pi som är hans första. Så första jag har sett i alla fall. Fantastisk film om dels numerologi, dels en man som snubblar över en formel och blir typ jagad av både religiösa fundamentalister och regeringen och allt möjligt. Det är en suverän film. Efter det så såg jag Requiem for a Dream, den här heroinistfilmen som bygger på en bok som jag glömt bort vad den heter. Utspelar sig i New York. Suverän film. Riktigt jävla obehaglig. Och många fantastiska skådespelarinsatser av så här, från oväntade håll. Marlon Wayans är med, som man annars har sett i Scary Movie. Oj. Och han gör liksom en fantastisk dramatisk roll som då heroinist liksom. Ja, jag har ju faktiskt inte sett Requiem for a Dream. Oh, den måste du se. Jag vet, det finns fler som tjater på mig angående den. Och sen finns det andra som avråder mig, så det är lite valet och kvalet där. Men jag tror jag är sugen på att se den. Framförallt, ja, det låter bra när man Ja, den är fantastiskt snyggt filmad också. Och den har ett suveränt soundtrack av Clint Mansell och Kronoskvartetten. Mm. Jag vet inte om du såg trailern till Sagan om de två tornen. Det gjorde jag nog, men... ja, i den så hade de en superpampig låt. Den låten är huvudtemat i den här filmen. Okej, okay. Det är coolt. Så det är bara soundtracket i sig gör det värt att lyssna på. Luxaterna heter låten. All right. Helt underbar. För min del så är jag mycket mer så här ooriginell, tror jag. Men jag sitter och kollar nu på IMDb så här, i bakgrunden, fuskar lite grann. Så alltså, det är svårt att inte välja Ridley Scott. Jo, fast han har ju några såna här halvdana filmer också. Ja, framförallt på senare tid. Men alltså, det går liksom inte att förneka. Gladiator, Alien, Blade Runner, liksom Matchstick Men. Ja, jag gillar ju inte Matchstick Men. Jag är inte superförtjust i Gladiator heller. Är du inte? Nej. Alltså, Gladiator står ju... så tokigt högt på min all time list, så det förstår inte. Alltså jag tycker att det är en bra film. Jag tycker att det är en bra film på det sättet som jag tycker The Rock är en bra film. Alltså det är liksom svulstig action, men berättelsen är ganska ointressant. Jag tycker alltså berättelsen i sig är liksom lika intressant som typ Jesus och så liksom. Det är inte så jävla intressant egentligen, men eller Jesus var en skitdålig jämförelse, men alltså den är lite så här förutsägbar och så. Men alltså sett till hur filmen är skapad, vilka skådespelare som spelar i den, hur den ser ut, hur den låter, alltså allting är på topp. Och jag är beredd att hålla med dig om liknelsen med The Rock i det att man har tagit liksom det här det här pumpande känslan från en actionfilm också satt in i Gladiatorna. Men jag tycker ändå att det liksom, den är så pass sparsmakad och gjort med en sån fin touch att det beror på vilken dag du frågar mig, men varannan gång ungefär så svarar jag Gladiator på absoluta favoritfilm. Oj, ja, du håller den högre än vad jag gör. Alltså jag säger inte att den är dålig, men jag tycker att den har fått en massa cred som en så här tyngre film än vad den egentligen är. Nej, jag tycker inte det. Jag tror att det är mina kretsar bara. Ja, men alltså jag tycker inte att den kan få sån. Alltså den förtjänar all cred den kan få. Det är väl det jag tycker. Ja, tycker du. Sen är jag lite förälskad i Russell Crowe också. Så. Jo, jag tycker i och för sig att Jacqueline Phoenix snor showen i den. Ja. Det är på gott och ont. Det är lite King's Speech-känslan där. Att det är två briljanta skådespelare som blir ännu bättre av att de spelar mot varandra liksom. Jo, visserligen. Jag tycker ändå att Phoenix gör en större prestation än vad Crowe gör. Han är mer minnesvärd, skulle jag väl kunna hålla med om. Ja, kanske. Sen är jag väldigt svag för han gladiatortränaren också, You Sold Me Queer Giraffes-mannen. Aha. Ja, just det, han som dör. Jag tycker att han gör en riktigt skön sån här ond men ändå inte egentligen ond kille. Precis. Även den här mörkrede killen, han som är så brutalt jävla lång och liksom stor. Han skulle ju kunna passa in i UFC-ring. Jag vet inte vad han heter, men han är även med i Blood Diamond där han också är grym. Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter som sagt, men han är också bra. Det känns ju lite tråkigt att vi spenderar så här mycket tid på Gladiator när Ridley Scott också har gjort så här Blade Runner, som är en av mina absoluta, liksom så här, jag håller den som en av de finaste exemplen av filmskapande någonsin. Ja, då tycker jag Alien är bättre faktiskt. Alien. Ja, fast alltså jag tycker att Alien är för mig överskuggad av Aliens, som jag tycker är lite vassare. Men det är mest för att jag tycker om karaktärsgalleriet så mycket. Samtidigt så gillar jag, alltså Alien är ju läskigare och jobbar mycket bättre berättande. Som regissör sett så är den ju bättre regisserad, men jag tycker Aliens är en bättre film. Kanske. Det är så, alltså det är så jävla bra filmen alltihop så. Apropå det, så James Cameron är ju också sådär, alltså ja. Visst, man kan ju säga vad man vill om liksom Avatar och Titanic, men jävla den snubben kan göra film alltså. Ja, faktiskt. Och likt Ridley Scott, nu har ju James Cameron varit bra på senare år också. Men likt, de två har ju båda hållit på väldigt länge. Och det tar cred. Alltså jämför med Steven Spielberg eller George Lucas för den delen. Tappar bollen länge sedan. När man ändå pratar om Alien-regissörer så vill jag ju nämna David Fincher också. Han dyker, men det är ju egentligen mest för Fight Club. Jag tänkte efter på det, för det är ju egentligen bara Fight Club som jag håller så där riktigt högt. Jag tycker inte Alien 3 är någon så här superbra film. Det är väl kanske inte hans fel egentligen, men jag tycker Alien 3 är skitbra. Det är den svagaste Alien-serien, säger jag. Och då räknar jag bara med liksom Alien-filmer, inte Alien vs Predator. Nej, bra, tack. De gills inte. Nej, de gills verkligen inte. Men det konstiga där är att jag faktiskt gillar Paul W.S. Anderson, som har gjort den första Alien vs Predator. Just den gillar jag ju inte, men jag tycker han har lyckats med otroligt, alltså med alla odds mot sig, så har han ju lyckats göra bra saker. Då tänker jag egentligen mest på Event Horizon och den första Resident Evil-filmen, som jag tycker är skärpig. Precis. Du tycker inte om Benjamin Button heller, eller? Nej, den var jag inte särskilt svag för. Däremot så gillar jag... Seven då? Seven gillade jag. Och det är någon mer jag gillar. Zodiac var väl helt okej. Men ja. Panic Room var ju liksom inte så mycket att höra för. Nej, det var mest en cool idé faktiskt. Sen är det ju fler. Alltså Coppola är ju värd att nämna. Tycker att han har gjort mycket bra film. Polanski har gjort mycket bra film. Det är svårt att nämna en exakt favorit faktiskt. Jag tror nog... James Cameron, gud. Ridley Scott är min favorit. Jag gillar ju nya Robin Hood-filmen jag också. Det är än en gång så är det Scott och Crow som samarbetar. Jag tycker när folk gav den alldeles för mycket hård kritik, för den är bra, men den är inte på samma klass som Gladiator. Jag har inte sett den. Flickvännerna pratar lite om den, men jag har inte satt mig ner med den. Nej, men det blir nog Aronofsky. Black Swan är ju också en fantastisk film. Sen, ja. Min favorit är The Fountain, som ingen gillar utom jag. Ja, men den är... Alltså, nu har inte jag sett den här. Men jag har hört väldigt mycket bra om den. Jag tror till och med att Emily tycker att den är bra. Ja, men det är bra. Ni behöver saker som ni håller med om varandra. Ja, och sen så är ju... Vad heter den? Hugh Jackman är ju med i den också. Och han gör ju ett fantastiskt bra prestation i den. precis. Vi fortsätter på filmtemat om vi ska följa Luddes kommentar. Och vi pratar Disney-filmer. Bästa Disney-filmerna, kort och gott. Svårt. Ja, inte. Jo, den bästa. Det är faktiskt svårt. Alltså Djungelboken tycker jag är fantastisk på alla sätt och vis. Den är till och med bättre på svenska, så att säga. Sen är jag svag för Aladdin, jag gillar Lejonkungen, jag gillar, vad heter den, Lilla Sjöjungfrun. Det finns så mycket som är bra där liksom. Jag tycker ju Lejonkungen står i en klass för sig. Stulet material eller inte, så är det en helt fantastisk ihopsättning till film. Som liksom ger mig kalla kår, eller inte kalla kår, men rysningar, oavsett om jag är 10 bast, 20 bast eller liksom där jag är nu. Sen gillar jag också alla dina djungelboken, och de, och framförallt så här, Hitta Nemo tycker jag är en helt fantastisk film. Ja, vilket också går under Disneys skepp, så att säga. Det är alltid så svårt där, vilka som är Pixar och vilka som är Disney. Jag har inte helt hundra koll på det. Pixar gör väl filmerna åt Disney? Ja, fast det är inte jämnt. De gick ju ur och sen så kom de tillbaka och så har de samarbetat och allt möjligt. Det finns ju en Disney Animation Studios också som gör datoranimerat. De var ju de som gjorde Monsters Inc, tror jag. Precis. Om inte jag blandar ihop det. Jag kan vara så att Hitta Nemo inte är Disney, men... Det står Disney och Pixar på posten där. Så. Ja, bra. Det är bra IMDb när man gör sånt här. Ja, nej, men jag tror att det ändå... I slutändan så Djungelboken, liksom gammal älst. Robin Hood älskade jag som barn. Tycker fortfarande om den. Och det är så mycket härliga karaktärer. Så många liksom så här... som idag har liksom blivit arketyper. Ja. Men samtidigt så kan jag tycka att så här, det kan vara sweet att se på Hercules liksom. Inte för att den är så jävla bra, men för att den är charmig liksom. Hades sparkar ju röver den filmen, alltså. Är ju också, ja. Vad sa du? James Woods, han är ju helt enorm. Ja, fast jag tycker svenska röstskådisen är kung. Det är anden från Aladdin som gör Hades i svenska. Vänta, vad var det typ Dan Ekborg eller något sånt där? Jag tror det, va? Det skulle man ha tagit reda på egentligen. Ja, jo. Men det är vi för lata för. Jag tror det faktiskt. Jag alltid, förutom när det gäller liksom barndomsgrejer, när det, förutom Beppe Wolgers, så vill jag alltid ha originalröster. Ja, men fast Lejonkungen. Alltså det är svårt att... Jo, alltså visst. Rickard Wolff. Det är ju coolt med Rickard Wolff, men jag menar, det är inte som att Rowan Atkinson är dålig, eller James Earl Jones, eller Jeremy Irons. Liksom allihopa är ju triple A-skådespelare. Det är ju med retroglasögon man ser på Lejonkungen, helt klart. Sverige. Bästa filmcitaten, skriver Ludde. Oj, oj, oj. Jag tror jag väljer ett Fight Club, alltså. Det var ett sånt här citat som jag ville skriva ner. Jag kommer aldrig ihåg det, jag kommer inte kunna återge det. Men det här när han vill andas rök. Kommer du ihåg det här? Han vill sätta ett skott i pannan på alla pandor som vägar knulla för sin ras. Ja, någonting så. Det är väl taget från boken, det lät så. Men det är när han liksom sopar på den här blonde Pretty Face rätt så ordentligt. Angel Face, spelad av Jared Leto. För övrigt som också har huvudrollen i Requiem for a Dream. Ja, det ser man. Va. Alltså Fight Club finns det många underbara stat. I så fall för mig så skulle det vara monologen om we've all been raised by television to believe that we one day will become movie gods and rock stars, but we won't and we're very pissed off. Även öppningsmonologen i Trainspotting tycker jag är skitbra. Fast då är i så fall It Sucks Being Scottish, Tommy, för mig. För den är så jävla fin. Den har jag kört också på fyllan i en buss, och det slutar med att bussen applåderar. Ja, det är med nice. Ja, den var riktigt fin. Men du vet vilken det var. Jag tror det. Some say the Englishmen are wankers, but we've been worse. We've been colonized by wankers, and all the fresh air in the world won't make a fucking difference. Fast på skotska då. Just det. Ja, den där öppningsmonologen i Trainspotting, den hade jag som en poster en gång i tiden. Den var jag väldigt stolt över, för jag tyckte det var I choose life then. Ja, choose life, choose a fucking apartment, choose a big fat flat screen TV, choose daycare, bla bla bla bla bla. Hur mycket liksom konsumtionskritik kan man väl säga. Lite samma som går igenom i Fight Club också. Ja, faktiskt. Älskar Trainspotting för övrigt. I become a slave to the IKEA nesting instinct. Är det jag tänker på? Ja, favoritcitat. Jag vet inte, det finns ju så många bra. Vad är jag riktigt svag för? Fight Club finns det ju många otroligt fina i. Star Wars tycker jag har en del riktigt skärmiga också. Anders, vad tyst det blir. Ja, jag vet. Lite läskigt. Sitter jag själv. Jag pratar med fler personer samtidigt. Jaha, är det Emily som lägger sig i här? Ja, precis. Nej, faktiskt inte. Hon bad mig fråga dig en annan sak. Aha. Om det snöar i Malmö helt enkelt. Nej, det snöar inte i Malmö. Det har varit snöar som fan i Borås. Aj då, vi har haft strålande sol. Jag och flickvännen har varit på en lång promenad idag. Jävla lycklig ner då. Ja, vi är nere på playan, vet du, Malmö. Vi ligger och typ funderar på att hänga oss själva här då. Ja, det. Det är så kallt som man vill inte leva. Sa en kompis till mig en gång om en vinter i Norrland. Det är nice. Förlåt, vad höll du på att säga? Jag var ju lite borta där. Jag pratade filmcitat och visste inte vad jag hade som favorit helt enkelt. Okej. Då är Ludde inne på lyckade filmatiseringar av böcker. Det är ju inte heller lätt. Direkt vill jag säga Fight Club. Ja, jag också, just för att det lilla jag läst av boken var inte mindblowing. Jag har ju läst hela boken och tyckte den var mindblowing. Men det är som allting, så behöver man ju där man väljer först och se eller läsa, det blir oftast det som är det bästa. Jo, fast jag såg den först och läste boken sen. Okej. Men jag blev riktigt blown away. Det är ju en av mina absoluta favoritförfattare, Chuck Palahniuk. Jag tror att det svider lite mer om man kör tvärtom, men. Ja, precis. Man det brukar vara så. Men Gröna milen tycker jag också är en riktigt bra filmatisering faktiskt. Jag har inte sett så mycket till övers för Stephen Kings skrivande, så att säga. Jag tycker nästan alltid det är bättre i filmversion. The Shining är ju också ett ypperligt exempel. Och nu pratar jag om Kubricks version. Ja. Jag menar, man ska bara bli glad ifall Stanley Kubrick liksom förändrar ens verk, för att mannen var ju ett geni liksom. Ja, faktiskt. Lyckade filmatiseringar av böcker. Jag tycker Harry Potter-filmerna har ju gjort riktigt bra ifrån sig. Alltså, visst är man tvungen att ändra, och ibland är det lite för mycket som ska hinna filmas, men jag tycker att de har gjort ju fantastiskt bra, både som böcker och som film. Första filmerna tycker jag väl är lite sådär, men det går väl igen i böckerna. Men det är de första två som är svaga. Precis, och de växer ju tillsammans med sin målpublik, så att säga. Så det är ett bra tänk där. Så sen pratade vi lite snabbt i något avsnitt för något tag sedan om Sagan om ringen. Jo, jag är ett stort fan. Tydligt exempel, alltså, ja, det är hur bra som helst. Jag har ett jättebra exempel, men jag kommer inte ihåg det. Ja, jag har ju många, många fler, om man ska vara sån. Alltså, just när det gäller böcker som har filmats, så finns det, alltså, Hollywood har ju inga idéer, va? Sen är frågan, ska man liksom börja räkna med liksom grafiska noveller? För jag menar, Watchmen tyckte jag var en suverän tolkning av serietidningen. Snacka om att vara true mot källmaterialet faktiskt. Jag tycker även de första två X-Men-filmerna tycker jag också är riktigt bra. Där är ju inte lika uttalat liksom en grej i filmen, utan då är det med att vi gör en film i det här universumet typ. Det slog mig en grej beträffande comic book-filmer härom veckan. Första Spider-Man-filmen är ju rätt så kass, alltså. Jag tycker första och andra är ganska nice. Det är jag tycker tvåan tycker jag är skitbra, sen trean avskyar. Men jag har så varma minnen av första Spider-Man-filmen. När jag kollar på nu, då är så bara, skådespelet är inte bra. Effekterna ser inte bra ut. De ser tv-speliga ut, det har de alltid gjort. Ja. Men jag tycker ändå, alltså, scenen när Tobey Maguire upptäcker att han inte behöver glasögon och så här kan gå i skolan och vara cool och ha sitt spindelsinne, så han typ kan bara stå och titta på folk när han har fight med dem. Jag tycker att allt det där, liksom, hela den här att bli hjälten-delen av den filmen tycker jag jättemycket om. Sen kommer Kirsten Dunst och bajsar in mun. Ja, bara, hej, jag heter Kirsten Dunst, jag har fula tänder. Ja, och är värdelös på att aktera. Nej, hon är helt suverän i Virgin Suicides. Jag tycker inte det. Jo. Den filmen tycker jag inte om. Det gör jag. Nej. Usch. Som du beskriver Julia Roberts. Där ligger Kirsten Dunst i Virgin Suicides för mig. Alltså hon tråkigt. Ja. Nej, usch. Hon känns så jävla fake. Men tyckte du inte om henne i som Marie Antoinette då? Nej, inte vidare mycket. Jag tyckte inte om den filmen. Okej, men den gav mig inte rättvisa, för den var jävligt trött när jag såg. Och det är en bra film att se när man är där jag var då. Jag var väl lika bakis som idag. Alltså, den filmen handlar ju, problemet med den filmen är att den utspelar sig liksom i Versailles liksom, under franska liksom royaliteternas stora tid. Men den handlar ju egentligen inte ett dugg om vare sig den tiden eller den världen eller de personerna, utan den handlar ju bara om att så här, att ha social press på sig att vara på ett visst sätt på en viss plats som man inte har fått välja själv. Mm. Och det gör att den misstolkas, för att den är ju inte liksom helt sanningsbunden. Men när hon står och provar skor så är det liksom ett par Converse i bakgrunden. För att det handlar ju egentligen inte om Marie Antoinette, men det liksom, man har använt sig av det greppet på något vis för att berätta den här historien om att vara fish out of water, så att säga. Mm. Ja, jag uppskattar den. Jag tycker att det är ett fantastiskt soundtrack. Det är det ju alltid i Coppolas filmer. Sofia Coppola pratar om det. Apropå ingenting, hoppa in lite så mitt uppe i allting. Så twittrade jag ut på Twitter alldeles innan vi började spela in vad folk tyckte att vi skulle prata om. Mm. Det blev jävligt mycket svar, och 90% av svararna består av Nidde från, eller Nidde i GBG. Vad vill han att vi ska prata om då? Att det gör så mycket skit när det är lättillgängligt att göra videos och bloggar. det är en liten hint mot vad han håller på med, kan jag väl säga, utan att säga för mycket. Jaha. Han håller på att starta upp ett projekt. Saradir vill att vi slår på TV4 nu och kommenterar Nicolas Cage National Treasure 2. Jag säger nej. jag gillar första National Treasure dock. Jag tycker den är jättemysig matinéfilm. Det är den säkert, men det är Nicolas Cage. Ja, men du kan suga röv, Samson. Ja, det gör Nicolas Cage redan. Sen är det också, alltså, sen är det så här, när man ser den så blir man ju så här, man skrattar ju lite åt liksom USA som försöker sig på att så här, vi har också en historia. Så bara, åh, akta dokumentet till 200 år gammalt. Så bara, fan, jag har fik som äldre än så runt hörnet liksom. Ja, men jag tycker den är fascinerande ändå, det här med hemliga ledtrådar i dollar bills och sånt. Jag tycker sånt gillar jag. Och Nicolas Cage är helt jättebehaglig att se på, precis som han bör vara. Jag tycker att den här ledtrådsberätteriet tycker jag också jättemycket om, men jag tycker att det pruttas bort så mycket just i den filmen, för den är så dåligt skriven och dåligt regisserad och dåligt producerad. Den är lättsam, tror jag. Ja, den är för lätt. Alltså, backa och kolla på gamla äventyrsmatinéfilmer, så ser du att det är mycket, mycket bättre. Alltså, Indiana ingen, fucking Jones. Nej, det är precis. Det är ingen Indiana Jones, det tänker jag aldrig påstå. Men det är en perfekt film att kolla på en bakisdag. Ja, fast då ser jag hellre Den vilda jakten på juvelen. Om med så Michael så. Douglas. Ja, helt underbara filmer. Två stycken är det. Ja, jag gillar dem också faktiskt. Mm. Det är bra äventyrsfilm. Mm. Nidde skriver varför spel till från film är så dåligt. Ja. Alltså varför filmer baserade på spel blir dåliga? Antar att det där menar. Det är ganska enkelt att svara på, för att man inte riktigt vet hur man ska göra, för att det man tänker är att man måste göra filmen så att den funkar för de som gillar spelet. Och samtidigt så tänker man att det måste funka som en film, så man vill vara trogen men inte för trogen, och det slutar med att ingen riktigt gillar den. Plus att källmaterial är oftast inte filmdugligt. Nej, det är också, alltså, de filmatiseringar av tv-spel som jag tycker har funkat bäst, det är de som är mest trogna. Det vill säga typ Mortal Kombat-filmen. Den funkar, för gillar du Mortal Kombat så kan du uppskatta filmen. För att de har liksom verkligen kört att så här, nej, vi tar exakt det som händer i spelet och så gör vi en film av det. Och det tycker jag funkar väldigt, väldigt bra. Det är ju en slafsig typ Xena the Warrior Princess i 2 timmar. Mm. Men det funkar ju. Vi som tyckte det var kul med spelet, vi kommer också uppskatta filmen. De som inte bryr sig kommer inte heller bry sig. Men hade man förändrat storyn så hade vi inte brytt oss. Och de som kommer liksom som endast filmintresserade, de skiter ju i Mortal Kombat i vilket fall, eftersom det är töntiga karaktärer och en töntig story, även om du skriver om det. Och skriver om den, så varför i helvete baserar du på det där i så fall? Kolla på hur det har gått för alla andra. Så Resident Evil tycker jag är charmig, men det är för att det är svag för zombies. Men den går ju så långt bort från Resident Evil-spelen. Mm. Att det liksom känns som att vi som egentligen gillar Resident Evil-spelen, vi blir ju bara så här, åh, vad surt. Varför ens ha med Wesker om man inte ska vara som Wesker liksom? Mm. True that. Det är mitt långa utfall. Hur peppade du på nya Mortal Kombat för övrigt? Spelet menar du? Mm. Jag har blivit det. Jag var inte pepp först, för jag tycker inte Mortal Kombat har liksom hållit egentligen. Jag har aldrig varit det. Jag har aldrig liksom förstått fascinationen av den serien. Ja, men det har ju varit lite så här tv-spel för retards typ. Med mycket blod. Ja, men för de som inte liksom fattar att Street Fighter och Art of Fighting och de här liksom som är liksom konstverk i fightingform. Så var alltså, men jag vet inte, det verkar som att de äntligen har fattat hur man gör ett fightingspel. Och så har de Kratos med. för oss som spelar på PS3. Ja, och det är väl i och för sig kul. Och Kratos passar ju det universumet på något vis. Jaha. Ja, men faktiskt, för han är så jävla svartvit han också. Mm. Som resten av spelen, eller på sådär. Sen är jag ju, alltså jag är ju jävligt svag för när man bygger en story, även om den är helt meningslös. Alltså teckenserien tycker jag är rolig för att jag gillar att veta hur går det för Mashima-familjen och vad händer egentligen och hur var det nu med Paul liksom, han kommer ju egentligen till finalen men typ får parkeringsböter och missar den och sådär. Alltså jag tycker att det är liksom kul med den sortens grejer. Och det har ju ändå Mortal Kombat alltid haft. Det har ju alltid funnits en meningslös men ändå kul story kring det. Ja. Med Sub-Zero och hans lillebrorsa som kommer in och tar över efter att Scorpion har haft ihjäl Sub-Zero. Och Scorpion i sig då, som har den gula dräkten för att göra narr av Sub-Zero, för att ja, det är den här rivaliteten. Och Scorpion är ju egentligen död, som är liksom någon slags, ja, jag vet inte, jag tycker att det är kul. Mm. Så ja, jag ser fram emot det. Jag kommer spela det, jag vet inte om jag kommer köpa det, men jag kommer spela det i alla fall. Mm. Jag kommer också göra det, kan jag säga. Jag är sjukt taggad. Nidde fortsätter, det är många frågor. Men vi försöker ta det så snabbt som möjligt då. Hur shovelware fortfarande kan vara lönsamt? Det är en jävla bra fråga faktiskt. För att merparten av konsumenterna av shovelware inte är upplysta. Precis, det finns många puckon där ute. Ja, nej men alltså, man behöver inte vara puckon. Man behöver helt enkelt inte vara insatt. Det finns en jävla massa mormor och morfar och en jävla massa mammor och pappor som inte vet vad det är, men de tänker, ja, kolla, det är en söt häst eller det är en cool ninja på framsidan, den köper vi. Och så står det att det är lagom åldersgräns på baksidan, och så säljer man det, och så sitter den där stackars dottern eller sonen och är tvungen att spela den här skiten. Hur spelsamlingar kommer att se ut när allting blir digitalt? Frågar han. Ja, de kommer vara digitala. Så, gå vidare. Hemma hos Nidde, han använder ju en mediaserver. Jag antar att det kommer se ut så. Det är liksom snyggt uppraddat av det här. Det är lite så här bokhyllesyndromet även på skärmen. Och jag tror det är lite så jag i alla fall skulle vilja ha det. För som så, det är nu på Wii till exempel, det gillar jag inte alls med de här jävla channels. Nej, det gillar inte jag heller. Alltså jag tycker ju annars att om man pratar om fysiska produkter, så jag kan nog tänka mig att man hittar någon slags mellanlösning så småningom, att du köper i princip en liten låda som innehåller manualen men ingen riktig skiva, utan du har snarare kanske en koden och sånt där. Och den kan du ju fortfarande ha. Och sen har vi alla de här collectors edition-grejerna, kommer ju aldrig försvinna. Tror du inte? Nej, det tror jag inte. Alltså, även om vi har, om vi i framtiden har maskiner som helt saknar liksom så här, ja, rörliga media i form av skivor och så där, att du inte stoppar in något sånt, utan allting sköts liksom via nätet och molnet, så kommer du likt förbannat ändå kunna gå till en butik och köpa liksom en Kratos-figur, och sen så är det också en kod för att du kan tanka hem spelet. Alltså, nu tappar du lite pengar där, liksom. Mm. Exakt vad jag gjorde. Ja, jag har så mycket över. Jag är jättefattig efter att ha varit i Stockholm nu. Men jag tror inte vi kommer komma ifrån, utan vi älskar ju att samla figurines och special editions och såna saker. Så det kommer definitivt leva kvar. Kolla bara på Super Meat Boy, som du kan köpa i ask så att säga till PC. Med snyggt designat omslag och liksom massa små pryttlar till. Det där är alldeles för stort, och EB Games och Company har ett sånt, eller GameStop heter de nu för tiden, de har ett sånt bra grepp om den marknaden. Alltså speltillverkarna och utgivarna är så beroende av att promotas i butik. För att vi i publiken, alltså vi som är hardcore, som tycker att det vore awesome ifall allting kunde köpas över Steam på det sättet som liksom, eller som det görs på PC. Vi är en ganska liten del av alla som spelar tv-spel, och framförallt alla som köper tv-spel. Så man behöver fortfarande ha butiken. Och för att då tillfredsställa GameStop, så kan man inte bara köra på nedladdat. Kolla hur det gick för inte för de stora aktörerna i alla fall. Däremot kan det komma en uppstickare, kan jag tänka mig, som typ gör det App Store gör nu. Där kan jag faktiskt tänka mig hur det skulle, att det skulle fungera. Men jag tror inte att Sony, Nintendo eller Microsoft, som är de liksom de stora nu, jag tror inte de kommer liksom helt gå på den linjen. Nej, det skulle väl kanske i så fall vara ifall Apple i sin typ Apple TV 3 lägger in ordentliga spelfunktioner, så har de liksom App Store den vägen. Men det är ju inte riktigt samma sorts spel heller. Nej, det är inte. Du sätter ju aldrig punkt, Samson. Vi måste köra vidare. Charlie Sheen skriver han. Winning, säger jag. Nej. Rocking freaking rockstar from Mars. Ja, men alltså it's a week ago liksom. Charlie Sheens snabba lilla gnista. Alltså han var ju ett jätteintressant när det här var hett stoff liksom. Men nu har han mjölkat det så det räcker. Alltså ungefär när Sheens corner kom, då var jag mätt på Charlie Sheen. Och han har liksom fortsatt i samma grej. Det är fortfarande Warlock, det är Tiger Blood och det är Winning. Och det är så här, ja visst, det där var kul i de första tre videoklippen jag såg det säga det här. Men nu gör du det var fan du än går. Jag är lite trött på det här nu. Jag har inte sett det, Sheens corner det här. Jag har bara sett samma klipp av intervjun. Nej, jag misstänker det. Universum skriver han. Det gjorde han ju bara. Den skiter vi. För den sista han skriver, det är någonting som jag faktiskt vill prata om. Det är lite Zangief. Har du sett den videon? Jag har hört om den, men jag har faktiskt inte sett den själv. Okej, vi såg på hans senaste dag faktiskt. Det är alltså, för de som inte har sett den då, så är det en upptagning från en skolgård i Storbritannien, om jag fattar allting rätt. Där en yngre mobbare håller på att slå och liksom riktigt jävles med en äldre mobbad kille. Som till slut tappar fattningen, lyfter upp den här killen i fråga och kastar ner han i stenhård mark egentligen. Så det är alltså Bully Beatdown har han kallats den här videon, och Little Zangief då, just för att det är ett Zangief-kast han gör i ren Street Fighter-anda. Men det är ju skräckblandad förtjusning är väl ett rätt bra ord att använda, som man ser på den här. För alltså det är skönt att se den här lilla dryga jäveln få sin smäll, men det är jävligt nära att det går riktigt jävla illa. Och det har blivit en debatt efter det här också, för båda de här killarna har varit väl avstängda från skolan om jag förstod allting rätt. Men jag tror det har rätts ut nu. Så ja, men vi skulle väl kunna länka till den här videon om den finns uppe fortfarande. Det låter lättigt. Jag har inte så mycket mer att säga om den, mer än att ja, jag tyckte du summerade det ganska bra. Det är en tragisk historia i grunden, och så sen är det liksom gladiatorsunderhållning, höll jag på att säga. Men det är så här. Ja, fast för mig är det inte, alltså det är inte gladiatorsunderhållningen som är intressanta. Det intressanta är ju att få se underdoggen stå upp för sig själv. Det är det faktum att det är den mobbade som ger tillbaka. Sen att det liksom kunde ha gått väldigt, väldigt illa är ju en sak, men det är alltid skönt att se en mobbad människa ge tillbaka. Faktiskt. Jag sitter ju och njuter när jag ser slutet på Carrie. För att det liksom, nu då är det dessutom filmat liksom i film, så att då går det verkligen att ta avstånd till det. Men det är ju skönt att se att hon får ge igen liksom. Precis. Ska vi gå tillbaka till våra kommentarer? För vi hade ju fler än Ludde att gå igenom också. Ja, jag kör hårt. Fast Ludde har, vad har han med? Misslyckade filmatiseringar av böcker har jag jättedålig koll på. Det finns väl många säkert, men alltså. Ja, alltså en del skulle ju säkert säga Sagan om ringen, vet jag. Liftarens guide till galaxen. Den filmen var riktigt dålig. Och tv-serien är ju charmigare, men den är så lågbudget, så att den liksom inte riktigt ser världen då på något vis. Spel ni vill se som film, film som ni vill se som spel. Jag vill inte se Uncharted. Jag vill inte se Heavy Rain som film, kan jag säga det. Nej, att göra film av Heavy Rain, det är som att liksom måla Mona Lisa med graffiti-stil ungefär. Ja, detsamma tycker jag också gäller i Metal Gear Solid. Ja, faktiskt. Däremot skulle jag gärna se Hideo Kojima, eller Hideo, jag har aldrig inte riktigt bestämt mig, göra en film. Punkt slut liksom, att han fick budget och gärna också att han hade något skript att utgå ifrån. Men alltså, en renodlad film. Jag vet inte om han fixar det alltså. Nej, men jag skulle vilja se den då, bara för nyfikenheten skulle, tror jag. Ja. Jag tycker att vi just den så att säga, itchen av att se om en spelregissör kan liksom gå över, tycker jag den har fått i och med Final Fantasy The Spirits Within. Och där blev det ganska svart på vitt att nej, det kan de inte. Nej. Japaner. Mm. Däremot så har det lyckats gå åt andra hållet. Det finns ju, Spielberg har ju jobbat lite med spel, och Don Bluth är väl också inblandad i, ja, vad heter det nu då? Det här gamla Dragon's Lair? Ja, jag vet inte riktigt. Ja, men det är ett gammalt trial and error-spel. Snyggt så inget helvete, men skittråkigt. Okej, men då var alltså spel som vi vill se som, men filmer som vi vill se som spel då? Som inte redan finns alltså. Allt med zombies, jag vet inte. För det har vi inte sett på spelmarknaden. Nej, men det behövs mer. Det behövs alltid mer. Jag har ju tänkt, alltså, romantiska komedier som är så enormt dominerande och faktiskt mycket skit, det vet väl alla. Men det finns mycket bra romantiska komedier också. Alltså, gud, det var en film jag såg förut. Nej. vad fan heter den? He's just not that into you. Har du sett det? Men nej, så det här är inte det här långa eposet där typ Matthew McConaughey spelar mot random tjej och är så här: jag är en skön kille som är vältränad, men jag har något fel, typ 10 orsaker att hata dig och alla de där filmerna. Var Matthew McConaughey med i den? Det var han säkert inte, men det är typisk hans sorts film. Ja, eller Jennifer Aniston. Jag hatar verkligen han. Jag hatar verkligen Matthew McConaughey, och bara för det så ska vi också lyfta fram Matt Damons tolkning av Matthew McConaughey. Så det måste vi länka till också. Jag måste säga att Matthew McConaughey blev tolkad väldigt, väldigt bra i Family Guy. Okej. Och det är så här, en kille som är Matthew McConaughey som träffar Stewie, och Stewie på honom bara så här, typ, du är inte bra, sluta, du är bara påfrestande med din stil. Och så han berättar om varför Matthew McConaughey inte är bra. Och Matthew McConaughey, hans stil är ju väldigt tillbakalutad och så här, lite southern boy, bara så här, du vet, han chillar, han blir sällan upprörd över någonting. Och det Matthew McConaughey svarar med då i Family Guy, det är att han säger bara, ja, ah, men det är cool, alltså, jag förstår, jag har inte gjort liksom så här några jättestora grejer, men du vet, det är charmigt och trevligt och lagom ansträngd. Man måste sitta ut så här, fan, han har ju en poäng. De lyckas verkligen fånga vad det är med Matthew McConaughey som ändå är bra. Det är att han är ju väldigt, alltså, han är väldigt lätt att gilla utan att han riktigt anstränger sig. Ja. Jag tycker inte att han är dålig. Jag tror det finns mer kvalitet bakom gänget i Family Guy då, snarare än han själv. Jo, i och för sig, men det är ju baserat på honom själv. Så att, jag tycker att det funkar. Men jag tycker att han i sig inte är så dålig, men han har gjort väldigt mycket dålig film. Men i alla fall, romantiska komedier tycker jag borde finnas mer, alltså mer av den typen till spelmarknaden. Mm. Var det inte David Cage som pratade om att han skulle vara intresserad av att göra något sånt? Liksom, ja. I och med att de har den här, ursäkta, den filmiska motorn så att säga, som de gjorde för Heavy Rain. Precis. Att de med samma teknik skulle kunna tackla en annan genre. Nu hade de ju gjort thrillern liksom. Det skulle vara intressant. Det skulle vara väldigt intressant. David Cage har inte gjort jättemycket, men jag är jättefan av han och det han hittills har gjort. Vad vill vi se då? Grabben i graven bredvid typ? Jag vet inte. Alltså, det får ju gärna vara någonting smart och liksom, men alltså någonting lite seriösare än Leisure Suit Larry. Ja, men gud. Det går väl inte riktigt att jämföra. Det är väl i och för sig lite så här romcom, men det är fel sort. Nej, men alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, typ mycket socialt spel tycker jag är jävligt intressant. Tänk dig liksom de bästa delarna av Mass Effect, där det bara är sånt på en annan plats så att säga, i en annan tid och ett annat universum. Jag säger Shallow Hal Wants a Gal. Den hade varit nice att se. Ja, okay. Då var vi klar med Ludde där till slut. Vi gjorde en liten avstickare in på Twitter där. K-Mott bidrar till Luddes lista av listor. Han vill att vi ska prata om Sveriges mest irriterande bloggare, vilket jag tror att du har gjort redan. Ja, annars är jag inte så jätteförtjust i Kissy heller. Nej, inte jag heller, men det är väl liksom... Men du, ska vi vara lite farliga och säga Sveriges mest irriterande spelbloggare? Jag har en sak som jag har stört mig på väldigt, väldigt länge. Och det mesta av det finns borta på loading.se. Mm-hmm. Faktiskt. Och det är de här jävla wall of text-nissarna som kommer fram och tror att de kan, eller tror, det är väl många som inom situationstecken går på det sättet att skriva. Men att skriva en rad, göra två radbrytningar, och sen skriva ett ord, göra två radbrytningar, sen skriva ett stycke på typ 4 rader, göra en radbrytning, bara för att skapa den här effektiva pausen, du vet. Att tro att det är effektfullt på mig, det är ju fan way out there wrong. Alltså, jag tycker det är skitfjantigt. Det blir bara jobbigt att läsa. Och det riktas framförallt till Tobias Söderlund och Oskar Skog. Och jag gillar båda dem. Alltså, jag tycker de är vettiga människor. Tobias har jobbat med Oskar Skog och jag har väldigt, väldigt länge. Men det sättet att skriva funkar inte för mig. Nej, jag tycker alltså, det är noll flyt i texten. Men det är den här talspråks, alltså att man vill lägga in tonläget där med pauser och sånt. Det är ja, att det ska bli så effektfullt och så. Jag tycker det är fjantigt. Det är fake. Det här jag hakar det eko från hela helgen, för jag har gått och sagt att mycket är fake den här helgen. Jag fortsätter med det. Annars tycker ju Tobias framförallt skriver fantastiskt liksom välformulerat. Ja, ja, absolut. Och jag tror att de skulle, om de skulle skriva på ett mer vettigt, alltså när de skriver i Level till exempel, så är det ju skitbra. Det är just de här jävla blogginläggen när det är, ja, alldeles för mycket radbrytningar och talspråk, helt klart. Jag har ingen större problem med den, med alltså att man väljer det formgreppet. Jag har egentligen ingen person heller som jag vill poängtera, utan det jag stör mig på, det är ju alltså när det är faktiska syftningsfel, stavningsfel och grammatikfel. Man kan slarva förstås, alla kan slarva, men för helvete, särskrivningar. Vad fan håller du på med? Jävlar, vad det kändes som att det var riktat mot mig här. Ja, du särskriver inte så jättemycket. Du har lite syftningsfel ibland här och där. Ja. Men alltså, man kan ju som sagt slarva. Jag vet att du är inte den som sitter i så här flera timmar och slipar på din text bara för att den ska vara perfekt. Men det är många gånger jag läser spelbloggar och blir så här, men vad fan, ha lite jävla, liksom, fan, kolla upp hur man, om du är osäker ifall det ska särskrivas eller inte, så vad fan, kolla. Det är bara fråga någon, liksom. Det är liksom sticker. Det är också där. Det är ändå de problemen som gör att jag inte kan ta bloggande på samma allvar som liksom seriösa skribenter. För att ha språkfel är en sån låg nivå. Det är sånt man blir rättad för i högstadiet, liksom. Det är ju innehållet jag ska liksom bemöta, inte liksom ifall innehållet är presenterat korrekt eller inte. Men jag tror jag reagerar precis tvärtom där, fast av sam, eller inte, det blev fel. Men alltså, för mig spelar, alltså jag ser inte de felen på samma sätt, utan det är innehållet och vad den här skribenten eller bloggaren försöker säga till mig, och om det är någonting värt att säga och värt min uppmärksamhet, så att säga. Jo, men om man inte ens kan presentera det i liksom förståelig ordentlig svenska, då blir jag liksom bara, då slutar jag bara läsa. Det finns ju en gräns, helt klart, även för mig. Men alltså, ja, jag tror, ja, jag tror att jag låter spelbloggare komma undan med mer, om bara de har en god tanke bakom det hela. Det värsta jag vet, det är ju när folk skriver bara för att. Jag tycker inte det finns någon som skriver bara för att. Jag tycker det finns skitmycket. Jag vet att jag har gjort det ett par gånger, jag vill ha skjutit mig själv. Jag har aldrig skrivit bara för att. Nej, jag har gjort det, kan jag säga. Alltså, sen har man ju kröniker och, nej, inte kröniker kanske, men recensioner har man ju skrivit bara för att. Det måste ju du ha gjort också. Jo, men det är ju ett jobb till den här saken. Den skriver man ju för att man har fått blivit tillsagd här. Vi ska ha en recension på det här. Nicolas Cage bästa filmer, K-Mott önskar. Ja, vi kan väl, jag kan lista dem som jag tycker är sevärda. Farväl Las Vegas, Änglarnas stad, kanske någon till. Rock kan ju fan inte. Ja, okej då, men det är ju inte en bra film på det sättet som jag pratar om bra film, men den är okej. Och i så fall Con Air också. Ja, jag tycker ju, alltså jag tycker faktiskt Face Off också är det. Ja, den tycker jag inte om. Nej, ja, jag vet det. Den går för långt. Ja, den gör det. Den gör faktiskt det. Men det bästa i den filmen, det är John Travolta när han får vara bad guy. För det känns som att han hade väntat länge på det. Och när han fick vara där, så var det att han verkligen tog ut svängarna. Jag gillade det, för han var riktigt jävla creepy. Jag tycker han är bättre både i Swordfish och i Broken Arrow. Broken Arrow... Är det han? Ja, det är det. Mot den här jävla Slater, va? Ja, precis. Det är John Woos första amerikanska filmproduktion. Ja. När de slåss upp ovanpå tåget sen, va? Bland annat. John Woo, alltså, jag är svag för den mannen. Jag vill ju sticka in Magic Men där, helt klart. Jag tycker också om Farväl Las Vegas, Änglarnas stad. Och, alltså, det finns mycket egentligen. Men, nej, det finns det inte. Jo, det gör det. Alltså, C-värt, det är rätt långt ner på betygsskalan. Som alltid... Eller som jag alltid säger när vi pratar om Nicolas Cage, tycker jag ingen av hans filmer är uppe på mästerverk eller riktigt jävla bra. 4 eller 5 då. Ja, det är väl Farväl Las Vegas och Änglarnas stad som jag tycker är 4 eller 5 filmer. Men i övrigt så tycker jag som bäst så är det The Rock typ, utöver det. Jag tycker han har gjort mycket god... Alltså han är en godkänd skådis. Vi har pratat om det här förut, jag är så trött på att prata om Nicolas Cage. Ja, då kanske vi ska prata om önskvärda partiledare i Socialdemokraterna istället. Nu är väl det klart? Eller? Nu är det klart. Jag vet inte om jag är supersålt. Jag är jävligt dåligt insatt. Och jag hänger inte med i politiken så mycket som jag tycker om att ge sken av att jag gör. Men om vi får välja vilka vi skulle vilja se som partiledare för Sverige, eller för Sverige, för Socialdemokraterna. Alltså han har ju skrivit S här. Jag antar att det är Socialdemokraterna. Jo, det är klart. Men han skriver också. Skulle vara SV, va? SD är ju om det är... Ja, just det. Alltså, jag är jävligt svag på Göran Persson. Jag tyckte han gick i pension för tidigt. Det tyckte inte jag. Jag tyckte det var helt klart dags att den tjockisen skulle ge sig. Jag gillade han. Han arbetar kille och inte växt upp med silversked i mun. Jag har inget problem med folk som växer upp med silversked, bara de är pålästa och medvetna. Jag tyckte att Göran Persson var den största anledningen till att alliansen kom till makten. Man röstade inte för alliansen, man röstade mot tjockisen. Ja, man röstade för att man... Det var så typiskt svensk röstning med det där valet också. För att man ville förändra. Man visste inte varför man ville förändra, men man ville bara förändra. Ja, men när man har en partiledare vars hela liksom valsnack är: jo, det är visst bra. Ja, det var bra. Men det var ju inte det för väldigt många. Då kan man inte gå runt och säga att jo, vi gör ett bra jobb. Så du menar att det är bättre nu då? Nej, det menar jag inte. Men om man har en massa folk som går runt och är missnöjda, och man säger vi kommer fortsätta och ni kommer ha det precis lika som ni har det nu, och folk är missnöjda med hur de har det nu, det är klart de röstar för förändring. Sen att förändringen är helt åt helvete, det tänker ju inte de på. De tänker bara, jag har inte haft det bra, jag tänker inte rösta på de här. Och sen det Göran Persson menar med det där att vi har det bra, det är att folk faktiskt inte förstår hur jävla välfärd vi har i Sverige. Jo, fast samtidigt så under Perssons ledning så liksom var jag utfattig. Även om Sverige kanske hade det bra, så hade inte jag det bra. Ja. Nej, men så är det ju. Det finns ju alltid de som är utsatta. De kommer ju troligtvis att rösta för annat regim också. Så funkar ju alltid. Mm. Jag tyckte ju om Göran Persson, som sagt, jag tyckte han hade karaktär, och så tyckte jag om att han spelade lite furt ibland. Det är alldeles för få politiker som liksom säger åt Reinfeldt, de frågar om han hade gått upp i vikt 2 sekunder innan programmet är live. Jag gillar sånt. Jag gillade ju Mona Sahlin, ska jag säga. Jag vet att du inte gjorde det, men jag gör det. Alltså jag avskydde henne inte. Jag tycker hon växte på mig under den här valkampanjen. Men alltså det var ju betydligt mer problem inom Socialdemokraterna än bara henne som gjorde att man inte fick återta makten. Hur var det låter återta makten? Det låter som att vi pratar om andra världskriget. Jag vet faktiskt inte. Jag måste först och främst skapa mig en uppfattning om den partiledare som Socialdemokraterna nu har, tror jag. Alltså jag måste ändå säga, jag är lite svag för Per Nude, just för att han vågades kalla 40-talisterna för ett jävla köttberg. Ja, det är sånt jag gillar. Det är liksom, när de vågat liksom ta skit. Det är lika... Sen är ju frågan om resten av hans politik är någonting som jag ställer mig bakom också liksom. Nej, det vet man inte. Nej, men alltså jag hoppas väl egentligen på att fick jag välja så skulle det vara någon som var lite yngre. Jag är så trött på att ha en gubbe eller en tant högst upp. Jag skulle vilja ha någon som är liksom i 40-årsåldern, inte i 60. Det vore uppfriskande. Verkligen. Nästa är också politik. Hemskaste reformerna alliansen har genomfört. Än en gång så känner jag att jag inte har kött på benen för den diskussionen just nu. Jag kan säga vilken som är den som jag har själv upplevt mest konsekvenser av. Det är ju att de förändrade reglerna för CSN. Vilket innebär att om du har pluggat, även om du har jobbat samtidigt, så får du ingen A-kassa. Jävligt trevligt när man jobbar och pluggar samtidigt, som jag gjorde. Så att även fast jag jobbade så fick jag fortfarande ingen A-kassa sen när jag liksom fick sparken. Det är surt. Men antagligen så är det någonting med sjukvården, för den har ju gått riktigt åt helvete. Ja, hela försäkringskassans system och allting sånt. Sen är det mycket man kan skylla på alliansen där. Om det bara att alliansen kräver att det ska sparas pengar, och så sen så är det en jävla höns som sitter där och liksom bara, ja men då hugger vi här och så går vi hem och har det trevligt med familjen sen. Ja, men det alltså, med hela alliansregeringen så finns det någon slags hetsjakt på människor som går på bidrag. Man är liksom, det handlar om att man är exploaterar och utnyttjar och är lat. Och liksom arbetslöshet, det är alltid ens eget fel. Och jag är väl medveten om att det finns en jävla massa människor som är fuskare och som liksom ska bort, men problemet är att den politik man driver gör då så att de människor som faktiskt måste liksom ha den här hjälpen, de får det inte. Och det irriterar mig något fruktansvärt. Jag tror att vi utan problem har råd med folk som fuskar och i sin tur då kan låta de som verkligen behöver få hjälp utan att de behöver liksom hoppa genom 100 brinnande ringar bara för att kunna få det där jävla godkännandet. Vad heter den här tanken med att alla ska få pengar oavsett vad fan som helst? Vi pratade om den när jag var nere i Malmö. Ja, medborgarlön. Ja. Det är världens bästa idé. Varför är det ingen som har namn med det här för? För att den är alldeles för nära någon slags kommunisttänk. Och det är fortfarande skrämmande med kommunisttänk. Det är mycket, mycket, mycket bra tankar inom kommunismen, säger jag. Det finns mycket bra tankar inom de flesta ideologierna. Problemet är att de kanske inte har de bästa konsekvenserna. Men jag är ju för medborgarlön. Jag tycker att alla människor borde få, alltså, det som vi klassar som liksom, ja, lägsta nivå. Vad heter det? Existensminimum. Mm. Jag tycker att alla människor borde få ett existensminimum per automatik. Och det innebär också att alla som jobbar får alltså en lön som är den lön de har idag minus vad existensminimum är. Så att du får samma summa. Bara att det, ja, existensminimum får du alltid garanterat jobb eller inte. Så jobbar du så får du de här tusenlapparna ovanför existensminimum. Precis. Vilket innebär då att min flickvän som var otroligt sjuk och som inte klarade av att ens söka SOS-bidrag själv för att hon var så dålig. Hon hade ju tur då att hon var med mig så att jag kunde hjälpa henne och släpa henne ur hus och hem och fixa alla papper hon behövde så hon kunde söka sitt SOS-bidrag. Mm. För själv hade hon inte klarat det. Själv hade hon gått under. Mm. Hon hade liksom automatiskt fått det. Och så hade jag kunnat koncentrera mig på att göra annat istället för att spendera liksom halva mitt vakna dygn med att hjälpa henne för att få igång det där. Mm. Det är så. Mm. Jag tycker det är en suverän idé, men ja. Slutningen på Kmots avdelning så tidernas bästa speltidningar. Ja. Alltså, jag vet vi pratade om det här förr. Jag är svag för Nintendo-magasinet bara för retroglasögonen än en gång. den riktiga serietidningen då. Ja, ja. Det var ju skitkul alltså. Alltså ja och nej. Jag tycker att den är charmig men den är inte tidernas bästa. Tidernas bästa speltidning tror jag för mig nog är Edge. Alltså? Är det brittiska. Den tycker jag alltid är välskriven och liksom ordentligt tjock och djupgående. Jag gillade ju EGM också när den var stor. Mm. Sen är jag ju smak för Superpower, alltså där den första riktiga spelmagasinet som slog igenom ordentligt i Sverige. Mm. Det fanns ju andra med Interface och lite PC-magasin och sånt där. Men jag tycker att Superpower som sen blev Superplay, som sen blev Reset, som sen blev Level, just när de var Superpower där innan liksom namnbytet och designbytet tyckte jag var helt suverän. Och jag gillar ju när det var i Superplay-fasen. Ja, alltså ja, när det fortfarande var Bjarneby och company. Precis, när Bjarneby fanns på Superplay då tyckte det var det bättre. Jag är lite less på Level. För nu har jag varit och trashat på loading redan, men nu kan vi gå på tidningen på en gång. Jag tycker om man liksom, de sitter på sin höga häst alldeles för mycket. Alltså det är en kombination där. Precis som det finns väldigt många som är liksom på den här lägre nivån som du och jag och bloggarna och sånt befinner sig på. Precis som det finns sådana som du och jag som gör ett dåligt jobb, så finns det en jävla massa människor som sitter på andra sidan, alltså på proffsnivån, som har en elitism som kan irritera mig. Ja, det är exakt. Men det finns en problematik i det där. För dels så är det att liksom, medier som stort håller på att förändras hela tiden. Och det gör ju att bloggare får liksom plötsligt mer utrymme och mer makt. Och så då tycker jag att det finns bloggare som tar tillvara på det på ett bra sätt. Så finns det de som bara hasplar ur sig skit för de vill bli kändisar typ, och hänga på Twitter och gå och ta en tisdagsöl liksom. Mm. Det finns mycket problem där. Men det finns också problem från proffsen som liksom förnyser åt allt bloggande. Mm. Eller åtminstone du uttrycker det på något vis. Och nu har jag ju inte någon i Level från den redaktionen liksom offentligt sagt att jag tycker att svampriket är skiten och sånt där. Det har de definitivt inte gjort. De är ju smartare än så. Men jag tycker mig ana att det finns en viss elitismtänkande hos en del i redaktionen. Alltså ja. Och jag tycker det känns så jävla väl när jag bläddrar i det senaste numret av Level att de är helt ohotade där uppe. Fast det är de också. Ja, precis. Och det tycker jag, det känns för mycket. Jag tycker konkurrens är bra. Och jag tycker inte det finns konkurrens. Jag hoppas så innerligt hårt på Laser av den anledningen. För där har de ett gäng som kan skriva och kan skriva bra och ändå också tala till folket på marken så att säga. Mm. Jo, alltså det var ju jättesynd att Superplay la ner. Nu tycker ju inte jag att Superplay var så där hemskt bra mot slutet. Men det var bra att det fanns en till tidning som kunde konkurrera, för Level H är för stora nu. Jo. Alltså, jag menar, Thomas Wiborg skriver jättebra, alltså helt otroligt bra. Jag önskar jag kunde skriva så bra, och jag önskar jag kunde skriva så bra som Johan Hallstan och Tobias och alla de andra som är så himla himla duktiga. Men jag tycker att det är lite synd att de blir så, att de får så himla mycket, att det är liksom ingen som kan nå dem. Ja, som du säger, jag hoppas Laser går jättebra, för att det behövs konkurrens så att det inte blir liksom den här, jag gillar inte när det finns en elit. Nej. Och jag tycker att det är så skönt med bloggandet, för att det tar liksom bort det där. Nu finns det ju bloggare som gör ett fantastiskt jobb. Jag tänker på Spelmalmer till exempel. Han skriver ju skitbra. MZ lyfter gärna från Tove förstås. Nu är ju hon också proffs där. Jag är jättesvag för Tommys sätt att skriva. Ja, Tommy Håkansson, ja. Men han är ju med i Laser också. Precis, och som sagt, både Tommy och Tove under en ny tidning. Det kan bli jävligt spännande. Sen vet jag att många på, vad heter det, spelmedia.se, va? Det är väl de som, det är väl där gänget som, eller den chefredaktören och ett utvalt gäng som ska göra Laser. Mm, jag förstår så. Och jag vet att innan de bytte namn där, jag kommer inte ihåg vad det heter. Retry. Ja, och Puls ett tag också, va? Eller ja, de var någonting annat, sen hette de retry.se, sen bytte de till puls.nu och sen blev det Spelmedia. Ja, precis. Någon Benny Holmström heter han så. Han var en sån här kille som liksom aldrig skulle kunna skriva för Level i min bok, för att han skriver inte på det sättet, han skriver inte på det creddiga sättet, det här otroligt snygga sättet och så. Men han skriver engagerat, det lyser igenom så jävla väl att han älskar det han håller på med. Och det är där jag liksom tycker att det försvinner lite i Level ibland. Jag tycker det, liksom, det är inte kul det de gör, utan de vill bara det ska vara så jävla fin kultur allting. Och det är inte det är jättebra att man kan se det så, men inte alltid och inte för varje spel. Det är det jag tycker var så himla kul när Elin från Svampriket kom in på Loading. Att hon skriver på ett väldigt speciellt sätt. Det finns ingen liksom mall hon följer. När hon recenserar spel så gör det liksom, det märks att det är hon som har skrivit den. Och jag tycker att det ger så himla mycket mer än den här liksom formulärsliknande varianten som jag själv är skyldig till flera gånger. Dock så skriver ju Elin blogginlägg precis som precis som Oskar Skog och Tobias Södlund. Jo, men det är också det är blogginlägget, så fine. Jag läste hennes Dead Space 2, tror jag det var. Tyckte den var skitbra. Jag gillade hennes Black Ops recension och så. Absolut, och kan man få in lite mer sånt i Level, då är det bara bra för tidningen. Ja, så jag hoppas ju att Level tänker lite att deras, den här bloggsatsningen de har när de satsar mer på sajten, att de på sikt liksom kan rekrytera. För jag skulle jättegärna läsa Elin. Alltså tänk dig Elin få ett ordentligt uppslag där hon får göra ett reportage eller någonting och skriva med hennes stil. Det kan bli hur hon bra som. Hon har väl fått det? I tidningen? Jag tror det. Det har jag i så fall missat. För har hon det är jag jätteglad. Ja, nu ska vi se. Nu är jag inne på loading och surf just nu. Jag för mig att jag läste det här om dagen. Det kan vara att jag har drömt. Det låter konstigt att jag skulle drömma om det. Välkommen till Level har hon skrivit blogginlägg som heter. Jaha, ja, men då kanske där hon kommenterar ett kortare meddelande hon har fått från Bjarneby. Så hon ska alltså skriva för Level, vad jag förstått det som. Ja, men vad härligt. Det var precis det jag ville. Ung tjej som skriver på ett ballsätt. Det är det bästa som kan hända Level, tror jag. Ja. Det är ju synd att Svampriket blev av med det. Men å andra sidan, så är det ju att jobba med de bästa, så att säga. Ja, absolut. Det var allt från Kmot i alla fall. Det har varit en jävla rant om det där. Vi har ju passerat timmens sträck nu, men jag tycker vi kör igenom Emilys kommentar också. Okej. Det är två punkter hon egentligen tar upp. Saker vi har, saker som vi tycker om men är lite generad för. Till exempel att titta på The Bachelor och lyssna på Fronda och så vidare. Som vi är, alltså jag skäms ju för så himla lite. Jag är generad för så himla lite. Men man har ju ändå, alltså, det beror ju på vem man pratar med givetvis. Men det första liksom, om jag börjar jobba med en ny kille på jobbet, så berättar inte jag första dagen att jag har kollat på varenda avsnitt av Sex and the City ett flertal. Nej, kanske inte. Jag har inget svårt att erkänna den. Alltså popkulturgrejer är inte så svårt. Det är ju mer när man kommer in på så här lite mer awkward grejer. Alltså jag kan tycka att jag kan bli riktigt generad ifall någon på allvar börjar diskutera porr med mig. För jag gillar porr liksom. Inte principiellt, eller jag har väl principiellt inte emot det, men jag har ganska mycket emot liksom hur det tyvärr produceras i dagsläget. Men det är en grej som jag liksom gillar. Ja, men absolut. Ja. Inte så att jag liksom sitter och varje dag sitter och runkar framför datorn liksom, men jag vet inte, det kan vara lite generande att behöva erkänna att ja, men jag tittar på porr ibland liksom. Ja, jo, men det, precis som jag gick fram här. Det beror ju också på vem man pratar med. Det känns inte som att du har problem att berätta det för mig. Nej, inte för dig, men svärfar kanske. Ja, definitivt svärfar, men även alltså, sitter jag på en trevlig pub med en massa människor som jag typ halvkänner men tycker är jätteintressanta och spännande människor, så kanske inte jag bara, förresten, är det någon som har sett den här, ja. Nu vet jag vad saker och ting heter, eftersom det inte, ja, porrkonsumtion har ju förändrats i internet. Men ja, det, jag vet inte, det känns som att det är egentligen ett så här fjortisnöje För att jag ska egentligen ha vuxit ifrån det. Och särskilt när jag har liksom en sambo som jag delar säng med och så vidare. Men ja, jag tycker det är charmigt. Jag tänkte ta i ämnet porr med tång. Nej, jag är inte rädd för det. Men alltså, jag kom att tänka på en sak som jag vill berätta om innan det faller i minnet. Jag är ju mycket parodi på mig själv rörande det här. Men jag är lite creddig när det kommer till musik och vad man ska lyssna på och inte. Mm. Och där finns det ju mycket shamelist för mig alltså. Egentligen skulle man kunna sätta upp en Spotify-lista med shamelist-låtar. Eller, alltså, kruxet ja. Där är att jag inte skäms för att jag gillar dåliga saker. Jag tycker Aqua är fantastiska. Ja, men då är, det är en sak. Men en Simple Plan kommer in i bilden. De känns så jävla fake. Men jag har nynnat till Shut Up ett flertal gånger. Det finns du vet serien One Tree Hill. Mm. En karaktär där är ju liksom så här, hon åker på turné. Hayley James Scott kallas hon. Mm. Och på deras den här, de släppte alltid en samlingsskiva med musik från gångna säsongen. Då finns en av låtarna hon gör med som heter Halo. Och jag tycker den här är så jävla bra. Och det liksom vore det öppnande spåret. Min Spotify shamelist i så fall. Jag tror fan vi ska länka till den också. För jag råder den här skarpt. Och jag tycker, ja. Men det är ingenting jag liksom spelar upp för mina musik-cred-vänner direkt. Utan då är det väl snarare någonting åt, ja men typ, vad heter de? Tokyo Dub Police eller någonting sånt. Ja, du ska vara speciell. Jag vet. Ja, men jag har mycket sånt där. Det finns ju filmer också som men rent på, ja, det är ett rätt bra exempel så jag länkar till den. Slutligen då, Emelies sista punkt. Filmen ni tycker inte har fått den uppmärksamhet som förtjänar. Matchstick Men. Ja, det håller jag verkligen inte med om, men det har vi diskuterat tidigare. Jag skulle ju ta upp The Fountain då. Mm. Som jag tycker är en oerhört bra film. Annars, det finns ju många filmer jag tycker inte har fått uppmärksamhet de förtjänar. Vad var det jag tänkte på? The Incredible Tales of Molly Flanders tror jag den heter. Det är väl egentligen en miniserie från 80- eller 90-talet med en väldigt duktig brittisk skådespelerska i huvudrollen. Det handlar om egentligen ett adoptivbarn som liksom hennes försök att ta sig upp i societeten. Okay. Och det hon liksom har är att hon är vacker och hon är liksom så här förtjusande, så hon gifter sig rikt hela tiden. Okay. Eller försöker, och så blir det liksom att, ja, det blir en massa problem förstås, och de blir utan pengar och så ja. Väldigt intressant film om just det problematiska med att egentligen inte ha några riktiga förmågor men vara vacker, och då att vara kvinna ovanpå det. Och liksom hur man försöker ändå liksom hålla sig flytande utan att egentligen kunna göra någonting. Mm. Det är en svår... förlåt om det lät som att jag avbröt dig för en stund. Det är ingen fara. Det är en svår... För alltså, vad är underskattat egentligen? Som True Lies till exempel. Har ju väldigt många sett, och James Cameron har fått mycket bra uppmärksamhet och så. Men det, jag vet att jag var en av dem som liksom dömde ut som en, ja, men det där är en film med Arnold. Men den är ju riktigt jävla bra, True Lies, tycker jag. Ja, alltså den är ju charmig. Det är en av Arnolds bästa charmiga filmer. Ja, precis. Sen finns det en film som jag inte kommer ihåg namnet på med The Rock och Sean William Scott. Det finns en ofantligt rolig scen där de äter någon frukt som gör att de domnar av i hela kroppen. Och det är liksom... No more freaky fruit, säger han. Jag garver varenda gång. Vi pratade om Evolution för några veckor sedan, va? Mm, den gillar jag väldigt mycket. Ja, jag också. Också där Sean William Scott faktiskt. Det är kul. Det finns mycket alltså. Men det är väl ett axplock, heter det så. Ja, jag skulle vilja lägga till några till. Det finns en som är en fantastisk rolig film som ingen har sett. Den heter Big Trouble. Mm-hmm. Och det är inte Big Trouble in Little China, för den har väl alla sett. Men Big Trouble är en film med, kommer du ihåg Tummen mitt i handen? Den här ganska skittråkiga tv-serien med Tim Allen i huvudrollen. Ja, den snubben, Tim Allen, han spelar huvudrollen i den här. Och det skrämmer de flesta. Uh-huh. Men det är en asrolig liksom, det är någon slags komedi med lite actioninslag som är fantastiskt rolig rakt igenom. Några av mina absoluta favoritskådespelare med, framförallt av Richard Warburton. Mm. Mannen med det bästa komiska tajmingen just nu i alla fall. Tillsammans med Tina Fey. Ja, Tina Fey. Alltså, henne vill man ju faktiskt ligga med bara för att hon är så ofantligt jävla rolig. Ja, det, jag skulle säga att det är världens nu levande roligaste människa. Ja, faktiskt. Och imponerande att hon lyckas ändå vara liksom... Ja, nej, jag gillar den här skarpt. Jag kom på fler. Mm-hmm. Master and Commander, på tal om Russell Crowe. Åh, oh, den är fin. Ja, och så Paul Bettany. Och där är de, och de är så bra i lag. Och de är även i lag i A Beautiful Mind, som är en ännu mer fantastisk film. Rocky 6, för fan. Den såg jag ju nyligen och varit slagen av hur mycket jag gillar den ändå. Det heter inte den bara Rocky Balboa? Jo, oh, exakt, men ja, precis. Den han är typ 1 miljard år gammal och fortfarande boxas. Men det är ju så svårt att inte bli störtförälskad i karaktären Rocky Balboa. Jag tycker mer om Rambo. Vad blir det? Ja, den som också bara var samma veva, så kom ju Rambo kort och gott. Ja. Som är typ Rambo 18 eller någonting. Den är också bra. Den tycker jag inte alls. Men jag har alltid gillat Rocky. Han är ju underdogen liksom. Det är svårt att inte bli kär i han. Och alltså, egentligen är det bara Rocky 1 och Rocky 6 som är värda att se på. Rocky Nej. 2 kanske. Rocky 4 med Ivan Drago. Jo, men då ser man på den liksom på samma sätt som man läser Nintendo-magasinet, serietidningen nu. Alltså det är kul för att det är så plumpigt och så. Men jag tycker det finns en annan ton i de filmerna jag nämnde som ja, alltså, ger mig mer. Rocky 1 är ju en seriös och riktig film som inte bara är en så här typisk 80-talig boxarhistoria som Rocky 4 är. Men Rocky 4 är ju, alltså, den jämför jag mer i så fall med The Rock. Alltså den sortens korkade filmer. Men den är ändå väldigt bra. En bra korkad film. Precis. Samma princip gäller ju också i Rambo. Rambo 1 är ju en seriös film som handlar om en krigsveteran från Vietnam som är liksom så skadad av sin drillning i det militära. Och han är ju ett offer i den första filmen. Och sen så i film 2 och 3 så gör de honom till en slags superhjälte som åker ner till Afghanistan och så vidare. Och det blir ju, det är en helt annan grej. Rambo 4 är ju liksom the Rockifieringen av Rambo dessutom. Så det är liksom en högbudgetproduktion som är lika korkad som The Rock, men som ändå funkar för att den är liksom, den gjorde liksom actionfilmen fick komma tillbaka ordentligt. Den här korkade actionfilmen som jag även tycker Cliffhanger, suverän skitdålig film. Faktiskt, jag är beredd att hålla med helt klart. Två till med en röd tråd. Vanilla Sky och Eyes Wide Shut. Ja, bra båda två. Ja. Och Tom Cruise är väl den mest under- och överskattade skådespelaren också. Om man ändå pratar om honom så gillar jag väldigt mycket Cocktail och Days of Thunder och Top Gun. De här gamla riktiga 80-tals liksom stekarna. Jo, men alltså han kan ju skådespela och han kan ju skådespela förbannat bra. Och det folk glömmer bort det. Jag misstänker att det är skitmånga som inte har sett Mission Impossible 3 bara för att det är Tom Cruise som en spion. Men jävlar vilken... Jag tror det är min favorit av Mission Impossible-filmerna. Och en av mina favoritfilmer med Philip Seymour Hoffman för övrigt, som lyfter allting ytterligare nivå. Men den är väl regisserad av någon vettig människa? Ja, det är någon creddig människa där också. Ska jag söka på det också? Eller? Nej, det behöver du inte göra. Men det är någon av de här som har mycket cred för att han gör bra saker. Mm. Jag är på väg att söka nu, för jag vill fan veta. Det kan vara lyssnare också få veta. Två, apropå Mission Impossible, Mission Impossible 2. Hur fan kunde den vinna en Oscar? Vann den en Oscar? För vad? Ja, jag ska kolla. Jag vet att jag noterar den. Bästa effekter? Ja, jag vet. John Woo vann den i alla fall. Och hur fan det gick till. John Woo heter den. Ja, men vad sa jag? Du sa Woo som i vem då? Ja, men det var inte meningen. Jag vet att han heter Woo. Jag gillar John Woo. Ja, alltså visst. Men inte i Mission Impossible 2. Nej, men om du kollar på typ A Better Tomorrow och de här liksom hans Hongkong-filmer. Det är helt underbara. 9 wins and 17 nominations. Nu ska vi se. Det var det regissören jag var ute efter. Ja, men alltså vi ska ju kolla varför den vann en Oscar, den här filmen. Ja, just det. Fan vad svårt det är på den IMDb. Det här är bra radio. Lyssna, ja, visst. Anders googlar. Visst är det där? Nej, skitsamma. Jag hittar inte, tror jag. Broadcast, Golden Screen Image Awards, Kid Choice Awards, MTV Awards, Motion Picture Awards, Razzie Award vann Worst Remake or Sequel och Worst Supporting Actress i Thandie Newton. Intressant. Nej, jag hittar den inte här. Fuck it. Mission Impossible 3 är regisserad av J.J. Abrams. Just det, J.J. Abrams. Så var det. Han kan ju sin skit. Han är creddy. Ja. Creddy. Creddy. Han är creddy. Creddy Krueger. Hörru du? Ja. Ska vi packa ihop den här säcken för nu? Vi ska väl det. Som vanligt har vi hållit på för länge. Mm. Men det vore inte oss om det inte var. Vad kul det var att prata med dig igen, Samson. Ja, det var alldeles för länge sedan nu. Ja, faktiskt. Även om det bara var 2 veckor sedan. Vi får ta och göra ett ordentligt retresan snart också. Ja, jag tror det. Ni ska ha det på fredag om allting går enligt planen. Det ni har lyssnat på nu, det var Anders Brunlöv och Samson Wiklund. Och det här, det var bara skitsnack.